i drużyna marzeń Lotto. Dołącz do grających i razem z Lotto wspieraj rozwój polskiego sportu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek, mamy 24 września i 6 na zegarach. Robert Grzędowski przy mikrofonie, w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Cigacice, kolejnym miastem na trasie fali powodziowej. Wielka woda przechodzi przez Lubuskie. Lekarze nie popełnili błędu, uznała prokuratura i umorzyła śledztwo w sprawie ciężarnej, która zmarła w Częstochowie. Ekonomiści podtrzymują dobre prognozy dla polskiej gospodarki. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez okolice Cigacic w województwie lubuskim. Kolejne miasta na jej drodze to Krosno Odrzańskie i Słubica. Mieszkańcy miejscowości leżących nad Odrą w pobliżu Sulechowa obawiają się nie wysokości fali, ale tego, jak długo będzie trwała. Burmistrz gminy Wojciech Sołtys mówił w Polskim Radiu, że Sulechów nie jest zagrożony, ale wystąpiły pierwsze podtopienia. W miejscowości jak Cigacice między innymi, ale Górykowo, Leśną Górę, Górki Małe, Pomorsko i Brody to miejscowości, które są położone nad Wołami nadodrzańskimi, ale też częściowo są to miejsca, gdzie ta Odra się już rozlała. Spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych godzin jeszcze wzrostu. To będzie pewnie już tylko kilka centymetrów. My przede wszystkim obawiamy się nie tyle wysokości tej fali, co długości trwania. Fala na tym terenie może utrzymać się przez kilka dni. W południe zbiera się rząd, który zajmie się pakietem powodziowym. Chodzi o zbiór przepisów, który ma ułatwić i przyspieszyć walkę ze skutkami powodzi. Specustawa została przygotowywana przez różne ministerstwa, m.in. resort funduszy i rozwoju regionalnego. Jego szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że w projekcie zapisano rozwiązania, które umożliwią szybkie pozyskiwanie i wydawanie funduszy unijnych. W takiej ekstraordynaryjnej sytuacji, kiedy jest potrzeba przekierowania bardzo dużej puli funduszy z różnych programów do nowego instrumentu, właśnie instrumentu odbudowy i odporności, my musimy procedować dużo szybciej, a żeby to było możliwe, potrzebujemy zmian prawnych. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała, że za kilka tygodni poszkodowane gminy będą mogły składać wnioski o wsparcie na odbudowę zniszczeń. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada raport w sprawie powodzi. Ma się koncentrować na reakcji rządu. Szef klubu parlamentarnego partii Mariusz Błaszczak uważa, że premier Donald Tusk i jego Rada Ministrów dopuścili się wielu zaniedbań. Już teraz zidentyfikowaliśmy 5 obszarów, w których doszło do zaniedbań, zaniechań i te zaniedbania i zaniechania przyniosły negatywne, tragiczne w skutkach konsekwencje, bo przypomnę, że są także ofiary śmiertelne tego wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, a co było skutkiem powodzi. PiS zarzuca rządowi m.in. złe zarządzanie zbiornikami retencyjnymi czy zbagatelizowanie ostrzeżeń dotyczących powodzi. Rząd odpiera oskarżenia, podkreśla, że winna powodzi jest pogoda, a służby podległe premierowi zareagowały na czas. Prokuratura w Katowicach umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy. Kobieta zmarła w 2022 roku po stracie ciąży bliźniaczej i ponad miesiącu spędzonym w szpitalach. Biegli nie znaleźli uchybień w postępowaniu personelu medycznego. Więcej Kamil Jasek. 37-letnia Agnieszka trafiła do szpitala 21 grudnia 2021 roku w pierwszym trymestrze ciąży bliźniaczej. Dwa dni później nastąpił zgon pierwszego dziecka. Lekarze wstrzymywali się z interwencją około tygodnia, gdyż była szansa na uratowanie drugiego z bliźniąt. Gdy płód obumarł, 31 grudnia lekarze wywołali poronienie. Mimo tego stan pacjentki się pogarszał. Potwierdzono u niej także zakażenie koronawirusem. W ostatnim okresie swojego życia kobieta była leczona w 3 różnych szpitalach. Zmarła 25 stycznia 2022 roku. Śledczy analizowali proces leczenia pacjentki we wszystkich 3 placówkach. Opierając się na opinii zespołu biegłych, uznali, że postępowanie personelu medycznego opiekującego się pacjentką było prawidłowe, wystarczające i adekwatne do jej sytuacji klinicznej. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. Polska gospodarka ma się dobrze. PKO Bank Polski podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku rzędu 3,5%. Główny ekonomista banku Piotr Bujak uważa, że w przyszłym roku może być jeszcze lepiej. PKB może zbliżyć się do 4%. Do motoru napędowego naszej gospodarki, którym w tym roku jest konsumpcja, dołączą inwestycje. Napływ środków unijnych większy już w przyszłym roku niż w tym. Po odblokowaniu środków z KPO i wraz z rozpędzaniem się środków, napływu środków ze standardowego wieloletniego budżetu unijnego, to może wygenerować wzrost inwestycji nawet w okolicach 10%. Inflacja zdaniem analityków wzrośnie do około 5% we wrześniu i mniej więcej na tym poziomie pozostanie do końca roku. Za nami pierwsze dni kalendarzowej jesieni. Jak się okazuje, ta pora roku ma swoich zagorzałych zwolenników. To idealny czas, by wybrać się na spacer po parku i złapać ostatnie promienie słońca, mówią mieszkańcy Białegostoku. Uwielbiam jesień. Żołędzie właśnie zbierałam na ludziki i kasztany. Jest przepięknie kolorowo, już liście są różnobarwne. Astry pięknie kwitną, bo to są jesienne kwiatki. Kasztany spadają, znalazłam jednego. Rowerem lubię jeździć kolorowo. Wszystkie barwy, liście, różne kształty liści, drzew. Widzę jesień, ponieważ dziecko poszło już do szkoły. Ja to lubię jesień, bo nie lubię upałów, a lubię jak jest taka polska złota jesień. Można spacerować dużo. Jestem jesieniarą, uwielbiam kocyki, sweterki i ciepłą herbatkę z książką. Data rozpoczęcia kalendarzowej jesieni jest stała, natomiast data tej astronomicznej zależy od momentu równonocy. W tym roku rozpoczęła się przedwczoraj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się piękny, słoneczny, wrześniowy dzień, ale... No właśnie, niestety jest ale, tylko na wschodzie kraju. I mówiąc o wschodzie, mam na myśli na prawo od Łodzi, gdy patrzymy na mapę. Na zachód od Łodzi pojawi się więcej chmur, coraz więcej ich będzie z biegiem dnia. No i będzie tu padać, a na północnym zachodzie i w centrum kraju możliwe także burze. Na termometrach od 18 do 26 stopni. I znów, od zachodu na wschód, najchłodniej przy granicy z Niemcami, najcieplej w okolicach Białegostoku. 6:06 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki. 2 dwójki i 7 trójek od samego rana. Można do nas dzwonić w każdej radiowej i zresztą nie tylko radiowej sprawie. Na zegarach 10,5 minuty po szóstej. Co dziś w programie, w porannej audycji, która potrwa oczywiście do godziny 9:00, no między innymi sytuacja związana z powodzią i kolejnymi zagrożonymi wodą regionami. Będziemy podążać za falą kulminacyjną na Odrze. Na bieżąco będziemy informować Państwa o wydarzeniach, szczególnie w serwisach Trójki, ale nie tylko. Choć powiemy też o miejscach, których bezpośrednio wielka woda nie dotknęła, ale na powodzi mogą dużo stracić i będziemy razem z mieszkańcami Dolnego Śląska apelować, by dzięki Państwu te miejsca jednak nie straciły. My potrzebujemy w tej chwili pomocy wszystkich turystów, żeby przyjeżdżali na Dolny Śląsk, żeby nie było takiej wywołanej paniki, że cały Dolny Śląsk został zalany, bo to nie jest prawdziwe. Powiemy dziś w audycji porannej także o kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. No 41 dni pozostało już tylko do wyborów prezydenckich. Kamala Harris i Donald Trump łaszą się do Polonii, szczególnie tej w stanie Pensylwania, w przemysłowym stanie Pensylwania, tam gdzie mieszka dość dużo Amerykanów polskiego pochodzenia. No i właśnie, stan ze stolicą w Pittsburghu jest tym oczkiem w głowie obu sztabów, i demokratów, i republikanów, a przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z tak zwanych swing states, a więc stanów wahających się, i głosy Polonii tam mieszkającej mogą mieć bardzo duży wpływ na wynik jesiennych, listopadowych wyborów prezydenckich. No właśnie, jesiennych to już chyba nie mówimy. Już jest jesień. Teraz już trzeba być precyzyjnym, a więc listopadowych. Jeszcze jeden temat międzynarodowy w porannej audycji to uszkodzony statek towarowy Ruby, przewożący 20 tysięcy ton saletry amonowej. To jest dokładnie ta sama substancja, która wybuchła w porcie w Bejrucie w 2020 roku, i podobno jest jej nawet więcej niż wtedy w tym porcie było. Jest jej więcej na statku Ruby. Nie został wpuszczony na Morze Bałtyckie. No i jest problem, bo nikt nie chce przyjąć tego niebezpiecznego statku. Ta sytuacja budzi wiele wątpliwości. Ładunek pochodzi z Rosji, armator ma powiązania z Syrią, zachowanie załogi jest podejrzane. To wszystko może być jakimś rosyjskim działaniem hybrydowym. Jeśli doszłoby do czegoś groźnego na tym statku, to skutki byłyby fatalne. No właśnie, jakie to mogą być skutki i jak będzie toczyć się dalej to przerzucanie się gorącym kartoflem? No zobaczymy, sprawdzimy, będzie nam o tym opowiadał głos, który już usłyszeliśmy tutaj w tej zapowiedzi, a więc Michał Strzałkowski. Renata Grochel, to 8.13, rozmowa polityczna bez uników, tradycyjnie, a gościem dziś wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. 8.40 to by była mniejsza gra, ale myślę, że w tym tygodniu jeszcze mniejszą grę odpuścimy. Może w przyszłym powrócimy do tych emocji związanych z rywalizacją, ale żeby Państwo nie tracili, to może wymyślimy sobie jakiś motyw przewodni, dziś też jakiś od Państwa utwór na zakończenie porannej audycji zagramy. Tylko na razie nie mam pomysłu na ten motyw przewodni. Jeśli Państwo jakiś mają, to słucham i jestem otwarty na propozycje. 2 2 i 7 3. Katarzyna Fryst-Wojtkowska audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony, Kuba Witkowski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Tak, zapraszamy do Trójki. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali z klifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz? bo komisarz szedł przez okno, z podłóżka pyta z misku, co masz w kieszeni, King? Komisarz pytał w drzwiach, wypalicie wciąż to świstwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku, to na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Kamala Harris i Donald Trump zabiegają o głosy amerykańskiej Polonii w kontekście listopadowych wyborów prezydenckich. Języczkiem uwagi są Amerykanie polskiego pochodzenia ze stanu Pensylwania. No i właśnie, czy Harris i Trump łaszą się do tych Polaków polskiego pochodzenia? Ja tak powiedziałem, ale Marek Wałkuski ma argumenty za tezą, że nie do końca się jednak podlizują. Dzień dobry Marku, w zasadzie dobry wieczór w Waszyngtonie. To znaczy, no oboje rzeczywiście zabiegają głosy Amerykanów polskiego pochodzenia, bo słowo Polaków, myślę, że o tym możemy chwilkę zaraz porozmawiać, co to znaczy Polak, co to znaczy Amerykanin polskiego pochodzenia. Ja bym tutaj nie używał określenia głosy Polaków, bo to są często ludzie, którzy po polsku znają może trzy słowa i pamiętają tylko, nie wiem, kiełbasę, pierogi, które im babcia robiła. Natomiast no rzeczywiście można powiedzieć, że zabiegają, natomiast no, Donald Trump ostatecznie nie przyjechał do amerykańskiej Częstochowy, czyli do Doylestown. W środę jeszcze w ubiegłym tygodniu jego sztab oficjalnie mi potwierdził, że Trump tam będzie. Następnego dnia spotkanie odwołał. Słyszałem, że niektórzy spekulowali w Polsce albo nawet taką tezę głoszą, że Trump odwołał tę wizytę z powodów ze względów bezpieczeństwa, ale to jest raczej mało prawdopodobne, bo jeśli w środę mówili, że ta wizyta będzie, to znaczy, że Secret Service powiedział, że jest okej z taką wizytą i to tak nie działa, żeby poważna agencja w środę powiedziała, że może być to spotkanie, a w czwartek zmieniła zdanie. Myślę, że bardziej przekonujące jest to wytłumaczenie, że Trump wolał się spotkać z emirem i premierem Kataru na Florydzie, w swoim ośrodku Mar-a-Lago, pomiędzy palmami i w luksusowych pomieszczeniach, niż jeździć do Doylestown, ku rozczarowaniu zresztą bardzo wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, czy Polaków, którzy do Doylestown przyjechali. No ale rzeczywiście ta liczba, 800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia w Pensylwanii, 800 tysięcy prawie Amerykanów polskiego pochodzenia w Michigan, 500 tysięcy w Wisconsin, czyli w tych trzech najważniejszych, jednych z najważniejszych stanów, Pensylwania oczywiście kluczowa, no sprawia, że takie gesty rzeczywiście oboje kandydaci wykonują. Kamala Harris mówi o tym, że Polacy, Amerykanie polskiego pochodzenia powinni głosować na nią, dlatego że ona się sprzeciwi Putinowi i ona tak naprawdę stoi za wartościami takimi jak wolność, za którą się również opowiadają Polacy. Z kolei Trump odwołuje się do takich wartości jak rodzina, Bóg, narodowość, i ponieważ nie przyjechał do Doylestown, no to umieścił w mediach społecznościowych taki wpis, przypominając to swoje słynne wystąpienie z 2017 roku, w Warszawie. Natomiast wśród amerykańskich ekspertów, politologów toczy się spór o to, czy rzeczywiście jest coś takiego jak polski głos, jak głos amerykańskiej Polonii, który kieruje się sprawami Polski. No to jest kwestia debaty, to jest kwestia dyskusji, czy rzeczywiście taki głos, taka grupa, taki blok wyborczy istnieje. No właśnie, bo wyobrażamy sobie Polonię, opierając to trochę na takich historiach z Chicago, z Jackowa, a wcale niekoniecznie dziś już tak jest, tym bardziej nie w Chicago właśnie, nie w stanie gdzieś Michigana, w Pensylwanii, w okolicach Pittsburgha. Czy to jest we wszystkich tych stanach? Ja pamiętam, kiedyś pojechałem do takiej małej miejscowości w Pensylwanii. Zresztą w jednym z takich także kluczowych miejsc, to było niedaleko Wilkes-Barre, to jest miejscowość, w której jest największy odsetek Amerykanów polskiego pochodzenia. 70% mieszkańców przyznaje się do polskich korzeni. Spotkałem w tej miejscowości jedną osobę, która mówiła po polsku, parę słów tak naprawdę po polsku znała. Był to mężczyzna, którego żona zmarła kilka lat temu, który podtrzymywał polskość i język polski, rozmawiając ze swoim psem. Tak mi opowiedział, to była bardzo wzruszająca historia. Ale w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin jest ogromna liczba, mnóstwo miejscowości, gdzie mamy do czynienia z Amerykanami, którzy wskazują na polskie korzenie, czują się Polakami, mówią, że są Polakami. Natomiast o Polsce wiedzą bardzo niewiele. Prawie nie mówią po polsku, albo w ogóle nie mówią po polsku. Pamiętają te, tak jak mówiłem, pierogi czy kiełbasę, które przygotowały im babcie, czy prababcie jeszcze, albo znają to tylko z opowiadań, albo z polskich restauracji, które już wcale niekoniecznie są polskie. No i tu jest właśnie spór, czy ci ludzie kierują się kwestiami związanymi z Polską, czy takie kwestie jak wartości polskie, jak przywiązanie do Polski, jak niebezpieczeństwo dla Polski ze strony Ukrainy, jaki to ma wpływ na ich głosowanie. Z tych moich rozmów, które z tymi ludźmi przeprowadzałem, wynika, że to są po prostu Amerykanie, że jeżeli podoba im się Trump, to głosują na Trumpa, i jeżeli kwestia Polski gdzieś tam się pojawia, czy zagrożenia ze strony Putina, no to przyjmują argumentację Trumpa, a gdyby był Trump, no to nie byłoby w ogóle wojny. Natomiast ci, którzy popierają Harris, ci, którzy wcześniej popierali Bidena, no i są zwolennikami Partii Demokratycznej, do nich docierają te głosy ze strony demokratów i Kamali Harris, że Putin stanowi zagrożenie dla Europy Środkowo-Wschodniej, dla takich krajów jak Polska, i że na Ukrainie się nie zatrzyma, jeśli Stany Zjednoczone nie pomogą Ukrainie zatrzymać Putina. No, czyli słyszymy, że być może te działania, zabiegi sztabów wyborczych demokratów i republikanów to takie troszkę działania, żeby się zabezpieczyć, ale niekoniecznie mają wiele zmienić w kontekście listopadowych wyborów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Pensylwania jest kluczowym stanem. No i tu pojawia się ta wyborcza arytmetyka amerykańska, którą no, trzeba zrozumieć. Pensylwania to aż 19 głosów elektorskich. Dużo więcej niż w przypadku innych stanów wahających się. Dlatego tak ta Pensylwania cały czas powtarzana w naszych relacjach ze Stanów. Pensylwania jest ważna, znaczy generalnie w amerykańskich wyborach nie liczy się to, ile w skali kraju, który z kandydatów otrzyma głosów, ale w poszczególnych stanach odbywają się niezależnie wybory. Każdy stan ma przypisaną w pewnym sensie nie do końca proporcjonalnie, no ale mniej więcej proporcjonalnie do populacji. No i trzeba uskładać takich 270 głosów elektorskich. W każdym stanie te wybory są osobno liczone. Te głosy są osobno liczone. W większości kandydat, który wygrywa, bierze wszystkie głosy elektorskie. No i w tej układance 270 głosów elektorskich są takie stany jak na przykład Georgia, która ma 16 głosów elektorskich, Nevada, która ma 6 głosów elektorskich. No i mamy Pensylwanię, czyli największą największą liczbę głosów elektorskich ma ten stan spośród tych wszystkich, które są tymi właśnie wahającymi się, co znaczy, że raz głosują na demokratów, raz republikanów, w zależności od nastrojów. Dlatego ta Pensylwania jest tak ważna. Wielu ekspertów mówi, że ponieważ tam ta przewaga między, różnica między kandydatami jest najmniejsza, no to właśnie ten stan może przesądzić o wyniku wyborów, że jeśli Trump wygra Pensylwanię, to wygra wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeśli Harris wygra Pensylwanię, no to ona zostanie prezydentem. Dlatego nie tylko ze względu na liczbę głosów elektorskich, ale na to, że w tym stanie te wyniki mogą być najbliższe. Ta kampania właśnie się toczy, dlatego Trump, Vance, Harris i Walz, właściwie już kilkadziesiąt wizyt w tym stanie, w różnych miejscach, mniejszych, większych miejscowościach złożyli. Trump dzisiaj był w Pensylwanii, Tim Walz będzie jutro i prawdopodobnie takich wizyt do końca kampanii jeszcze będzie bardzo wiele. To Marku, na koniec krótko, ja tylko zapytam ciebie o poradę, czy w takim razie mamy nie patrzeć jako polskie media na te ogólnoamerykańskie wyniki sondażowe i w zasadzie to ich nie podawać, bo one niewiele wnoszą. Znaczy, można podawać, no bo wiadomo, że jeżeli przewaga jednego kandydata nad drugim jest duża, no to, to jego szanse na zwycięstwo są większe i w sytuacji, w której Biden był za Trumpem albo był na równi z Trumpem, no to sugerowało, że Trump prowadzi tę kampanię. Natomiast jeżeli przewaga Kamali Harris wynosi 4, w tej chwili 5%, jeśli będzie rosła, no to będzie dobry znak dla Kamali Harris. Ale tak naprawdę powinniśmy patrzeć na takie stany jak Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Karolina Północna, Arizona i Nevada. Reszta możemy na jakiś czas przynajmniej do wyborów zapomnieć albo patrzeć dopiero w trzeciej albo czwartej kolejności. No to będziemy się przyglądać właśnie tym stanom i będzie to też dla nas robił Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję bardzo. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy drogę, słońce wyjdzie znów, już wiem. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur to żaden. Zapraszamy do reklamy. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Połączenie! Zanim zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Fala kulminacyjna przechodzi przez okolice Cigacic w Lubuskiem. Kolejne miasta, do których dotrze, to Krosnoodrzańskie i Słubice. W Cigacicach Odra płynie prawie 2,5 metra powyżej stanu alarmowego. Służby monitorują sytuację i zabezpieczają wrażliwe miejsca. Zielonogórska policja zamknęła drogę Szklarska Porem, Radnicka Będów z uwagi na możliwość przelania się wody. Instytut Meteorologii informuje, że sytuacja hydrologiczna poprawia się, stan alarmowy przekroczony jest na 21 stacjach. Z kolei ostrzegawcze odnotowano w 11 miejscach. Jednocześnie, jak podaje IMGW, stan wody w dopływach Odry stopniowo opada. ABW ostrzegała kierownictwo MSZ-u i Jarosława Kaczyńskiego, że system udzielania wiz obywatelom Rosji jest dziurawy. Mimo to po wybuchu wojny na Ukrainie Rosjanie byli wpuszczani na teren Polski, pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która badała mechanizm wydawania wiz za rządów PiS-u. Według NIK-u za nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy Departamentu Konsularnego resortu, wiceministrowie i ministrowie spraw zagranicznych. 95 kg kokainy odkryto w skrzynkach z bananami, które trafiły do sieci jednego z dyskontów na zachodzie Niemiec. Pracownicy dwóch sklepów w Mönchengladbach znaleźli paczki z narkotykami wśród owoców. Kokaina, której szacowana wartość wynosi ponad 7 milionów euro, pojawiła się w sumie w 11 oddziałach dyskontu spożywczego w pudłach z Ameryki Południowej, podała niemiecka policja. Z dochodzenia wynika, że dostawa bananów dotarła drogą morską do portu w Antwerpii. Pełny serwis Trójki o 7. Coraz chłodniejsze mamy te poranki dziś. Przyznam się, po raz pierwszy w tym roku pomyślałem zimno, a nie rześko. Może to jakiś wyznacznik. No ale tak jest, bo i słońce wstaje coraz później. Dziś wzeszło dosłownie kilka minut temu i będzie rozgrzewać powietrze, ale nie wszędzie w Polsce ta farelka zadziała tak samo. Na zachodzie i południu kraju będzie chłodniej, około 19 stopni. Najchłodniej przy granicy z Czechami. Na wschodzie będzie cieplej, nawet 26 kresek na termometrach. No a w zachodniej połowie kraju i na południu będzie dziś padać, możliwe także będą niestety burze. Audycja poranna z Państwa udziałem 2 2 i 7 3. Ja chciałabym prosić o zagranie takiej pięknej piosenki Magdy Klus, Mijamy. Ja oczywiście tę piosenkę sobie wynotuję, będę o niej pamiętał, ale drodzy Państwo, żeby to miało sens, musimy mieć jakiś motyw przewodni, żebyśmy mieli z czego wybierać te piosenki. Zastanawiam się intensywnie nad tym motywem, ale na razie nic jeszcze nie przyszło mi do głowy i liczę na Państwa pomoc. 2 2 i 7 3 lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Tak byśmy najpierw wybrali taki motyw przewodni, a potem będzie pewnie kilkanaście propozycji i z nich coś wybierzemy na zakończenie porannej audycji, tak by, no właśnie to Państwo ten ostatni utwór wybierali, mimo że nie będzie dziś mniejszej gry. Come on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trójce Gold on the Ceiling. Ten utwór doprowadził nas do 6:41. Przegląd prasy. Zamiast wielkiej piłki, worki z piaskiem. Tak Wrocław ratuje inne miasta, pisze portal sportowy Fakty WP. I właśnie nie pisze o sporcie dokładnie, a o tym, jak stadion Tarczyński Arena stał się jednym z kluczowych miejsc podczas obrony Wrocławia przed Wielką Wodą, no i nie tylko Wrocławia. To w poniedziałek, 16 września, Wrocław uruchamiał na Tarczyńskiej Arenie punkt pomocy dla powodzian. Już wtedy na obiekt można było przywozić jedzenie, ubrania i inne niezbędne rzeczy dla osób poszkodowanych na południu Polski. No a później sam Wrocław oczekiwał tej wielkiej wody i stadion stał się kluczowym punktem walki z nią właśnie. Przez kilka dni funkcjonował tam punkt, w którym można było samodzielnie załadować worki z piaskiem. Jak poinformował wrocławski magistrat, mieszkańcy w tym miejscu odebrali ponad 2500 ton piasku. Aż trudno sobie to wyobrazić, to około 130 tysięcy takich worków z piaskiem. Wrocław także być może dzięki tym workom uniknął najgorszego, choć oczywiście także dzięki zbiornikowi Racibórz Dolny. No i dlatego można było rozpocząć wielkie sprzątanie Wrocławia i znów to Tarczyński Arena okazał się głównym bohaterem. Tak jak wrocławianie przez jeden tydzień mogli na nim ładować worki z piaskiem, tak teraz mogą je w tym miejscu zostawiać i te worki są transportowane na północ do kolejnych miast, które czekają na falę kulminacyjną na Odrze. No i dodam do tego jeszcze, że wielu mieszkańców Wrocławia mogło dla bezpieczeństwa na wyższych poziomach parkingu stadionu swojego największego zostawić samochody. Tak na wszelki wypadek. A więc można wykorzystać w ten sposób inwestycję, która przygotowana była z myślą o Euro 2012. Można, można. I to bardzo dobry tego przykład. Teraz dzisiejsza Rzeczpospolita o tym, czy nauczyciele zostaną bez pracy. No to jest bardzo mocny tytuł i od razu przyciąga uwagę. Chodzi oczywiście o temat przywrócenia do szkół lekcji przyrody. Zamiast chemii, biologii, geografii czy też fizyki, to ma się wydarzyć w 2026 roku w ramach wielkiej reformy oświaty. No i nauczyciele obawiają się, że na skutek tej reformy część osób straci pracę, o czym informuje dziś Rzeczpospolita. Gazeta przypomina właśnie o tej reformie, o tej zmianie na przyrodę. Dziś przyroda jest tylko w klasie czwartej, miałaby być od czwartej do ósmej. Według gazety Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznaje wprost, że takie zapowiedzi wiążą się zawsze z obawą o miejsca pracy dla nauczycieli, bo o ile może to ułatwiać łatanie etatów w dużych miastach, o tyle w przypadku mniejszych miejscowości sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Mam czasami wrażenie, że te zmiany są projektowane z myślą o dużych miastach, powiedział Rzeczpospolitej Karol Dudek-Różycki z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Sam jest zwolennikiem połączenia tych przedmiotów, ale zastrzega, że trzeba uważać, by na tych zmianach nie stracili ani uczniowie, ani nauczyciele. Czasu jest jeszcze trochę do tej planowanej reformy, może uda się to jakoś przemyśleć. Jeszcze zaznacza ekspert, że nie może być mowy o tym, że lekcji przyrody będzie mniej niż likwidowanych przedmiotów, no bo to by było rzeczywiście bardzo problematyczne. ZNP zapowiada, że o rozwiązania dotyczące właśnie lekcji przyrody będzie już w tym tygodniu na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pytał. Jakie odpowiedzi uzyska na te pytania? No pewnie tego się dowiemy i będziemy o tym w Trójce informować. A na koniec przeglądu prasy o tym, że Polska to ciągle kraj na dorobku. Tu portal bezprawnik.pl i to całkiem dosłownie kraj na dorobku. Z najnowszego badania wynika, że 40% z nas dorabia. Dokładnie 45,2% Polaków aktywnych zawodowo podejmuje się zleceń poza głównym etatem. Tak wynika z badania SW Research na zlecenie G Group Poland SA. I co nawet oznacza wzrost dorabiających w Polsce o niemal 4 punkty procentowe. A kto w Polsce dorabia? No i tu się okazuje, że po prostu wszyscy. Liczby niewiele mówią, ale jest trochę tak, że dorabia i majster w mieście powiatowym, i pracownik dużego korpo w Warszawie. Tak naprawdę pracę dodatkową podejmuje co druga osoba prowadząca własną działalność oraz 44% osób zatrudnionych na etacie. I też niestety nie dorabiamy na tym etacie po to, by odłożyć na przykład na własny biznes. Raczej chodzi tu o bieżące wydatki lub ewentualnie wydatki wykraczające poza podstawowe potrzeby lub gromadzenie oszczędności. A więc Polska krajem na dorobku. Czy państwo się z tym zgadzają? Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co? Stop! Zawsze chciałem to zrobić. Słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę. Zupę. leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Wanna, Nosowska i Król to w Trójce. Mamy 12 minut do siódmej i śledzimy falę kulminacyjną, zwłaszcza na Odrze. Ta jest już w województwie lubuskim, a w miejscowości Nowa Sól jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Jak sytuacja wygląda w tej chwili w Nowej Soli, ale także w regionie, bo wiemy, że ta fala kulminacyjna przemieszcza się może nie jakoś bardzo szybko, ale rzeczywiście kolejne miejscowości walczą o to, by nie zostać zalanymi. No, można się zdziwić rzeczywiście, jaki szybki jest ten nurt, kiedy wchodzi ta fala kulminacyjna, to dosłownie gołym okiem widać różnicę na prędkości tej rzeki, tak można powiedzieć, tego nurtu. Natomiast w województwie lubuskim, bo to już jest województwo lubuskie, do którego, w którym śledzimy właśnie tę falę, wysoka woda pokonuje ostatnie odcinki przed wkroczeniem na polsko-niemiecką granicę. Wprawdzie w Nowej Soli, gdzie fala kulminacyjna była wczoraj w nocy, sytuacja jest stabilna, to bezpiecznie nie jest wciąż na ciągnących się kilometrami wałach, które chronią liczne wsie okoliczne. Byliśmy wczoraj w jednej z tych wsi właśnie, które chronią, które właśnie walczą z tą całą sytuacją. Wydawać by się mogło, że to prawie przedmieścia Nowej Soli, bo 7 kilometrów od miasta sołectwo Stany, pięknie się nazywa, ale zamknięto most na Odrze i bezpieczna przeprawa oznaczała konieczność pokonania dosłownie 70 kilometrów i to jeszcze takimi trasami, że można się zdziwić. W tym miejscu na wałach od kilku dni o zagrożenie zalaniem pobliskich domów, o to, żeby je uratować, walczą żołnierze, strażacy i całe rodziny z okolicznych wniosek. Jak zapewniał mnie wczoraj wieczorem Ryszard Latacki ze Straży Pożarnej w Lasucinie, wszystkie wycieki wody z wału na bieżąco są usuwane. Są przecieki na wałach, przesączenia, ale na bieżąco łatamy, usuwamy te wszystkie szkody, co tutaj powstają. Są zabezpieczone tam domy, dwa za nami. Przyjechało teraz jeszcze wojsko, biorę panów i idziemy kończyć. Także sytuacja jest pod kontrolą, stabilnie i oby tak dalej. Świetnie to wyglądało, świetnie z mojej perspektywy dziennikarza, bo oczywiście jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ale świetnie to wygląda, jeśli jak tak patrzy się na współpracujące ze sobą służby, bo mieliśmy możliwość obejrzenia takiego obrazka w cudzysłowie, czyli kiedy przyjeżdżają Wojska Obrony Terytorialnej i pytają strażaków, gdzie idziemy, jak działamy, patrzą na mapę, koordynaty i tak dalej, i kto ma co dalej robić i ta akcja dalej idzie. No, ale w wielu miejscach wokół Odry właśnie wygląda to bardzo podobnie, że służby są wspierane także przez dosłownie pospolite ruszenie mieszkańców, tych, którzy są sami zagrożeni zalaniem, ale też przyjaciół, znajomych lub zupełnie obcych ludzi, którzy przyjechali po to, żeby pomóc. Na takim miejscu pakowania piasku do worków widziałem już kobiety z łopatami w dłoniach, pomagających nastolatków, ale w Stanach widziałem też małe dzieci. To jest sytuacja... Kwestia dwóch dni co najmniej... Jak to się ustabilizuje, jak woda zacznie spadać, także jeszcze chwilę to potrwa. Mężczyźni, kobiety i dzieci też. Tak, dzieci również pomagają. Taki mały, a już łopatą wywija? Ile masz lat, chłopczyku? 7. Taką ciężką robotę umiesz robić? Długo trwa ta akcja? No już od tygodnia. przerwa, urlop jakiś, czy jak to wygląda? No akurat ja jestem na swojej działalności, także sam sobie urlop zrobiłem, także o tyle w komfortowej sytuacji jestem, że nie muszę szefa pytać, tak? To czasem sytuacja komfortowa, ale słyszałem też takie głosy, że można by odgórnie pomóc takim ludziom, którzy na wałach poświęcają swoje urlopy, czy lub wręcz zaniedbują obowiązki w firmach. Takim punktom pomaga praktycznie całe okoliczne społeczność, okoliczne wsie, bo jeśli patrole wałów i walka z przeciekami trwa całą dobę, to ludzie po prostu muszą jakoś tam w tym miejscu przetrwać, nawet mówiąc wprost, muszą coś jeść. Wtedy wkraczają do pomocy koła gospodyń wiejskich i lepią pierogi. Ile? 700, ile pierogów jest? 800 ponad. W 2 godziny zrobiliśmy ponad 800 pierogów. Ale 20 dziewczyn, znaczy 20 kobietek, że tak powiem, bo były starsze i młodsze. Nie wiem, co jest trudniejsze, czy właśnie tyle pierogów, czy tyle worków nasypać z piaskiem. A robimy i to, i to. Jak mamy czas, to przyjeżdżamy, workujemy, a jak mamy chwilę, to gotujemy. Znaczy gotują panie, a my rozwozimy przeważnie, ale... Koleżanki z koła gospodyń to są seniorki, które mają po 70-80 lat i siedzą codziennie w kuchni, od 3-4 dni już gotują, bo najpierw było dla tych, co workują, ochotników, a teraz już wiemy, że mamy wojsko, więc gotujemy tylko i wyłącznie dla wojska. Znaczy nie tylko i wyłącznie, jak trzeba innych nakarmić, też nakarmimy, ale przede wszystkim przyjeżdżamy tak, tych na wałach, żeby tak nakarmić. I ta walka trwa nawet wtedy, gdy już kamery i mikrofony przenoszą się w kolejne miejsca, gdzie dociera wielka woda, natomiast ci ludzie muszą mierzyć się z tą wodą, która przesiąka przez te wały w niektórych miejscach przez kolejne dni. To właśnie chciałem powiedzieć, Mariuszu, to jest taka sytuacja, na koniec jakbyś w kilku krótkich słowach opisał, czy ci ludzie żyją tam w takim stresie, no bo nam się wydaje z perspektywy miejsc już niezagrożonych powodzią, że to ta woda jest, ale ona jest spokojna, jednak trzeba te wały zbudować, trzeba to zabezpieczyć, trzeba je umocnić. Czy to jest związane z takim napięciem w tych okolicach już teraz w województwie lubuskim? I tak i nie, bo z jednej strony ci ludzie wiedzą, mają świadomość, co się stanie, jeśli lekki wał puści. Wczoraj, będąc właśnie w tej miejscowości Stany, stojąc na wale, to widziałem, jaki jest poziom wody, jak jest wysoko, prawie że sięgała ta woda koronę tych wałów. No a z drugiej strony spoglądałem na domy, które są kilkaset metrów dosłownie od tych wałów i nawet na oko ten poziom, no, poziom no, z którego wyrasta taki dom, którego ma, na którym ma fundamenty, jest niżej niż ten wał i gdyby ta woda puściła, to te domy byłyby zalane, no podobnie jak w tych górskich miejscowościach, które ucierpiały właśnie podczas tej powodzi i ci ludzie mają świadomość właśnie, jak wyglądało to tam, powiedzmy, w okolicach Kłodzka na Dolnym Śląsku i jak u nich mogłoby się to wydarzyć, gdyby ten wał puścił. Z drugiej strony, tak jak mówię, no jest to na ogół w takich miejscach taka atmosfera, no czasem się słyszy wesołe głosy, jakieś żarty, uśmiechy, bo ludzie się nawzajem wspierają w tym trudnym czasie, no i każdy mówi wszystkie ręce na pokład, robimy co możemy, nie będziemy stali z boku i patrzyli, jak coś może się zdarzyć, kiedy możemy sami właśnie wziąć tę sprawę w swoje ręce. Mariusz Pieśniewski z Nowej Soli w województwie lubuskim. Pięknie dziękuję za relację. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire out the factory. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking a little too late too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Day, same as always.